سورة عافر درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. سورة مؤمن شروع شو سورہ مومن پا ترتیب دا قرآن کے سلویختم سورت تے او پس تا سورت زمرنا لکلے شوے دے او پا نزول اسمانی سرا شپیتم سورت تے سنگ چے پا ترتیب مصحفی پا قرآن کے پس تا سورہ زمرنا دے نو دا رنگے پا نزول دا اسمانی کیوں پس تا سورت زمرنا دے خو دمر دا چی پا ترتیب دا قرآن کی سلی اختم دے او پا نزول دا اسمان کی شپیتم نمبر دے. دارنگی دا دی صورت متعلق دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت او داغ بیان او داغ خبر چی ان لکل شیئ لباب ولباب القرآن الحوامیم. دار یو شیز نچوڑ وی او نچوڑ دا قرآن اغا حوامیم سبع دی چه دی صورت نشورو شی تر دا صورت الاحکاف فوری دا و صورتو ندی چه دی تا حوامیم ویلی شی پسر که حامیم حامیم رازی نو دا مومن حامیم سجده شورا زخرب دخان او جاسیا او احکاف دا وار صورتو نا دی تا حوامیم سبع ویلی شی او پا دی که دا طول قرآن خلاصه فرطه دا او بیا دا طول قرآن خلاصه فدغ الله مخلصین له الدین او دا غی خلاصه پا سورت الفاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین که فرطه دا. نو ربط دا دی سورت ربط دا دی سورت دا مخ کی سورت سر پا یو سو جوه سر یو وجده چرکل پا مخ کی سورت که ترغیب ورکاو د پاره د قران پس شروع د صورت کې تنزل الكتاب من الله العزيز ال تیویلو حکیم ورسره او دلته وی علیم. نو التا ترغیب د پاره د قران نو دلته ترغیب د پاره د قران بیانیږي نو د دی وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دوی مو وجا مخی صورت کے 75 نمبر آیات کے پرمائلیو وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. نو دلتا دا خبر پرمائی چه سرد دی حمد و سنا دا اللہ تبارک و تعالینا دا قرآن والاو دا پارا دا موحدین دا پارا سوک چه دا اللہ کتاب مانے اکیده لری او دا اللہ پا کتاب مانے ایمان لری او دا اللہ کتاب احکامات منی دا غید پار دواگان غواری پرشتی نو دا دی وجنه متصل راڑو او یوزای راڑو. داوه دا صورت نفی دا شرک فی الدعا او صورت که طریقه دا بیان خی انشاءاللہ منگ پا غیبان تفصیل کو. حامیم اللہ لم دے پمانه دا دی حروب امان دے تنزل الكتاب رات للذی کتاب من الله دا طرف دا اللہ تعالی ندی دا اللہ تعالی ندی دا طرف دا اللہ تعالی نا العزیز چه زور ورده العلیم چه پوده. مقصد دا چه عظمت تا کتاب تاو گورا دا داس عظیم کتاب ده چه دا غی عظمت والا شان دا عظمت والا ذات چه آغا شان آغا عظمت والا او شان والا اللہ تبارک و تعالی چی اغا زور ورده هغه په چا کمزور نه دی، کدا هغه نه څوک خلاف کوي نو څوک دې ته بچ کولی نشي. ولی عزیز دی، زورور دی، پاغه باندې څوک زورور نشته، هغه په چا کمزور نه دی. علیم پوه دی، د هر چا د حالت نه خبردار دی. نو چې کله د هر چا د حالت نه خبردار دی، نو ته بیا هغه خبردار ذات پکار دی چې رامدد کوي، او غیر الله نه رامدد کوي، ځکه چې د هر چا په حال باندې خبردار دی. دارنګې د الله تبارک وتعالی د کتاب راتلل دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه دی. نو که په زړه سره ستا د دې تصدیق ونکو، او تا د الله تبارک وتعالی د دین تصدیق ونکو، نو ته د الله نه پټې دی نشي. هغه پوه دی په هر چا باندې او خبردار دی، او داسې ذات دی غافر الذنب، بخون کې د ګناه دی، وقابل التوبې قبل ان کې د توبې دی، شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دی، ضد طول خاوند طاقت دی. وګوره کدا خط چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه کم راغلی دی، چې ورته ووایه یاره یو خط راغلی دی، او د هغې ذات ته طرف نه راغلی دی چې عزیز دی او علیم دی، زورور دی، او د هر چا په حالت باندې خبردار دی. زمونږ د پاره چې کومه اصلاح د عقیدې او د عمل وا، هغه په هغې پوه دی، هغه د دې قرآن نزول کړی دی. او په دې قرآن کې زمونږ د ژوند د تیرولو دپاره چې کوم هغه زمونږ ته کوم قوانین، او هغه مونږ ته کوم ضوابط، او هغه مونږ ته په دې معنی د عمل کولو دپاره کوم احکامات د الله تبارک وتعالی د طرف نه، دا وکا دا مه کوه، دې کې ستا خیر دی، دې کې ستا دپاره شر دی، دا ټول احکامات الله تبارک وتعالی را لېږلي دي. که دا دې ومنل غافر الذنب، ګناهونه به درته معاف کړي. که دا دې ومنل قابل التوبې، که راګرځې ورته الله دې توبه قبلی. واورا که ونه منه نو څه دی؟ شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. که نه منې او انکار دې وکړو، نو بیا وګوره د هغه عذاب ته چې څنګه بخونکی دی، او څنګه توبه قبلوونکی دی چې څوک ورته راګرځي. څوک چې د هغه نه بل طرف ته اوړي، نو بیا دې پوه شي په خپل حالت باندې چې هغه داسې عذاب ورکوونکی دی چې د هغه ونې عذاب بل څوک نشي ورکولی. ضد تول، او داسې بادشاه دی، ضد تولې خاوند طاقت دی، خاوند نعمتونو دی. نو چې څوک د هغه نه، د هغه د قرآن نه روګردانی کوي، نو هغه طاقت والے بادشاه دی، د هغه هیچ چاته ضرورت نشته که دا ټول خلاف شي. هغه داسې طاقت والے ذات دی چې دا چا په خلاف کولو باندې د هغه په طاقت کې څوک څه کمی نشي راوستی دی. او نه که ټوله دنیا داسې تابعدار شي لکه د یو متقی انسان زړه چې ته جوړ شي، د هغه په طاقت کې زیاتې نشي راوستی. دا داسې بادشاه دی، زمونږ ستا دپاره خیر را لېږلی دی په دنیا کې. پلار او مور ته چې بچی ته کومه خبره کوي، او بچی په هغې رواني، او هغه د خیر او دارنګې د ده د پیدې دپاره ای، نو چې کله دی د هغې هغه نتیجې بیا ده ته میلاویږي، ویره زما مور او پلار ما سره ډېر محنت کړی، زه ډېر ښکلې لار باندې روان کړم، شکر دی چې د پلان کې دي په شان نه یم چې د مور او پلار خبرې نه دي منلې. صحیح ده، دا مور او پلار ستا دپاره صرف د یو څو ورځو د ژوند د جوړولو دپاره، هغه ذات چې د دې دنیا ژوند هم تاله جوړ کړی دی، د مرګ نه پس هم د هغه سره هغه څکه به ځې، او د قیامت نه پس بیا هم د هغه د طرف نه چې کم دی، نو یا د خلاف کوونکو دپاره عذاب او سزا، او د تابعدارو دپاره خسته ځایونه. نو داسې ذات دی چې هغه چاته محتاج نه دی، او دارنګې د هغه په طاقت کې څوک کمی نشي راوستی که دا ټول دنیا خلاف کوي. نو داسې ذات دی چې دا خط هغه خبره وپیژنه چې په خط کې خبره کومه مونږ ته رالېږلې ده، هغه ضروري خبره ده ته اوس بیانوي، هغه لا اله الا هو، نشته دی کارساز مگر یو الله، نشته دی حجت روا، نشته دی مشکل کشا مگر صرف یو الله تبارک وتعالی چې دی، الیه المصیر دی الله تدیرات للو بغیر د الله نه بل څوک ستا خیر خوایی لټول والا لکه څنګه چې الله زمونږ د پاره خیر خوایی لټولې ده داسې بل څوک تا د پاره خیر خوایی لټولې شي چې ته د الله صفات هغې له ورکې دا خو تا په دې کار په دې صفات ورکولو کې تا دومره خلاف وکړو چې د الله تبارک وتعالی مجرم وګرځېدی. الله تبارک وتعالی خدا سي ذات ته چې دا غسر بل څوک کارساز بل څوک مشکل کشا او بل څوک دا غوني صفاتو ور صفاتو لرلو والا دا غوني بل څوک نشته او دی الله تدیرات لل نو چې کلا غت راتللی نو چل او پی جنا چې الله تبارک وتعالی د تپدی صورت کې طریقه د بیان خي نو فرمای ما یجادل فی آیات الله جگڑ نہ کئی پایا تو نو دا اللہ تعالی کے الا الذین کفروا مگر آ کسان چری پٹکڑے دے حق لرا کافران دی آ پٹکڑے دے حق فلا یغررک نو دوکا کی دیوان چے تعالی تقلبهم فی البلاد اوڑے دل راوڑے دل دی پکلو کے کلہ چے اللہ تبارک وتعالی دے خبر ذکر کو چے دا قران نزول دے چا دے طرف نہ دے دا ذات تا طرف نه دی یو طرف تا الله تبارک وتعالى فرمای چې زسیما یو فرمای چې عزیز بل فرمای چې علیم او بل وګرا بخون کې د ګناونو او قبلون کې د توبې سخت عذاب ورکون کې خاوند د طاقت نو دا اومنه چې بغیر زمانه بل څوک کار ساز نشته دا سي طاقتونو والا الله او پیژنه نو په دغه الله کې څوک جګړې کوي اوس دغه جګړه کوونکی خی نو فرمای ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کوي په آیاتونو د الله تبارک وتعالى کې الا الذین کفروا مگر کسان چې غي پټکړې د حق لرا حقی د الله د وحده لا شریک چې کوم بنیادی مسله وا په هغه باندې پردا چولې دا او غیر الله را مدد کوي و بیت الله کې څومره بوتان هغه جوړ کړی 360 او زمنګ سور دی په پا پاکستان کې اڑوشمه ری نشته زمنګ عبدالرحیم صاحب الله دې ورته بخنو کی قیتان کې چاغه به درس ورکاو هغه وی دیو عبد الله شاه بخاری په سن کې قبرونه شمار دي شو چې سو هغه یاد کړو د یو سړی قبر د پاره د سدې چې دې د دې ذمہ دار دی دا د دې ذمہ دار دی دا د دې ذمہ دار دی او په هغه کې دا غیغه منجوران ناستی سر پاره ناستی دکاندارای د پاره دکانې کولاو کړې او چې څوک دا غی لذی او دا غی نه دا امیدونه ساتي سړی کافر تر څو پورې چې موږ دې کوي کنه کابه ته دې ځی کنه تر څو پورې چې عقیده د لا اله الا الله ته منلینی او ته د غیر الله صفاتونه د الله صفاتونه غیر الله لویل کیږي دغه انسان صرف ظاهری لباس مانی نشی مسلمان دی سو پوری چی باطینی لباس د زړه چ کم دی اغا د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله منلی دی که په جبه باندې وی په ایمانداري وای د سار نه تر د ماخام پورې وای روټای روټای زو تا وای او د غټ پیر په دروازه کې کینا چې په پاکستان کې د ټولو نه غټ ولی ورته ویلی شي او دا هغه په دروازه کې کینه وای ډوډای او ډوډای ډوډای او ډوډای ستاسو دی قسمی چې ماخام د هغه سړی نه تپوس کوي دا خېټی ته سدن نشوي نه د نونای ډوډای د پاره خو زه چې کم دی نو غیر الله زما له څه نشي کولی او دا نور جتونه زه هغه ته پیش کوم چې زما دا چللی او زما دا چللی او زما د پاره دې د پاره را مدد شه خو خلک ته سوچ او فکر پکې نشته بس پاغلون دین باندې روان دي چې کومو غلط مولیان او ته اغلون دین خوده لري او هغه ظاهری چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه پکې کم ځای کې د قران کریم یو لفظ یو حرف کې څومره خلق لګیا دي چې د نزول شوې تر نن تاریخ پورې د مقابله چاو نه کړی شو داسې کتاب د الله تبارک هغه دې پرېخې او پړندو پسې رواني کڼو پسې رواني او غی ته ځان سره کون کړي او ته د ځان سره چې کم نه نو گمراه کړي او کپدی حالت کې مرګ راشي سوال نه پیدا کیږي چې بخنه الله تبارک وتعالى وکي که بخنه کولې الله تبارک وتعالى د د نوح علی السلام زوی ته وګوره، دا رنګ د لوط علی السلام خزی ته وګوره، دا رنګ د نوح علی السلام بیبی ته هغه خزی ته وګوره، دا رنګ ورسره د ابراهیم علی السلام پلار ته وګوره، دا رنګ د نبی علی السلام اترونو ته وګوره، ابو لهب ته وګوره، بل طرف ته ابو طالب په سوره مینو هغه ته وګوره. الله پاک وی انک لا تهدی من احبب، پیغمبر ته چاته هدایت نشي کول، پیغمبر نشي کول زه ولی ته میزان چکم دینو ټیټ کړی دی، کله ورته سر ټیټه کوم، کله ورته چکم دینو ملاسته کوم، کله چکم دینو ځان باندې غرګوټی وم، کله چکم دینو په هغه شالونه غوړوم. شال خدا هغه ښځې د پاره پکارو چې بیلو پټې اجزه ګرځي، یتیمه ده، ماشومه ده، د هغې په سر باندې، د هغې په بدن باندې کپڑے نشته، او ته په قبرونو باندې شالونه غوړی او هلته په خاورو کې، او دا شال غړول نظر د غیر الله دی، او په دې سره سړی چې کم دی کافر کیږي. نظر د غیر الله حرام دی، الله تبارک وتعالی منع کړی دی. نو د دې وجنا الله تبارک وتعالی وی جګړې کوي هغه کسان چې حق یې پټ کړی دی. حق په پټی تا ته به ست ست طریقې جوړی چې تا د خپل توحید نه او د الله د قرآن نه کم یو نفرت کوونکي جوړ کی، دا حق پټونکي خلق دی. نو دی ظاهری طور الله تبارک وتعالی ول د دنیا ډیر څه ورکړي، ولی د کافر د فارغ کم نه، صرف د دنیا ده. هلته بیا که خوشحاله دی د مومن مسلمان د فارغ دی. نو الله پاک وای چرته خفه نشي، فلا یغرورکا، په دوکا کې دیوانه چي تعالی را تقلبهم فی البلاد، اوړې دل راوړې دل د دی په کلو کې کاغذ تجارت تفاره دی، او دارنګي مختلف قسم شان او شوکت جوړ کړي دي، او تجارتونه دي، او نقل او حرکت ته، او مختلف قسم اغي د مال، او دارنګي د مالدارای، او دارنګي د صحت طرف نه الله تبارک وتعالی ورکړي تر د یو وخته پورې. او الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چې اسینه چې د دې خلکو د نقل او حرکت نه کاغذ د تجارت په شکل کې، کاغذ د شان او شوکت په شکل کې، د دنیایي شکل او کناغذ سایزي شونه د پاره چې د پیغمبرانو خلاف پیسې شونه کول په مختلفو زینو کې وګرځیدل، الله پاک وي دوغه نشي دا اوړېدل او راوړېدل دی په خارونو په کلو کې. کذبت قبلهم قوم نوح، دروغ ویلو مخکې د دینه قوم د نوح علیه السلام، والاحزاب او نور ډلو من بعد امرستو د دینه. وګوره کچره دی خلاف کوي، الله تبارک وتعالى وی د دینه مخکې د نوح علیه السلام سره هم خلاف کړو، نو پیغمبر تا سره کوي، نو الله تبارک وتعالى پن دلیل نقلی پیش کوي دلته د پاره د دې پست مسلې د توحید نه، چې کدی کې څوک تا سره جګړه کوي او دارنګي د الله حق مسله پټي، نو ته چرته دوکان شي، او د دې لپاره الله یو واقعیا، او دارنګي د نوح علی السلام نه علاوه د نورو پیغمبرانو یو واقعیا واقعیات را مخې ته کوي چې وګوره د وخت پیغمبر نه خلاف کړو دا غي انجام څه شنو. فرمای کذبت قبلهم قوم نوح، دروغ ویلو مکه دینه قوم د نوح علی السلام، نو انجام څه شنو. نو کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته وای کستا مخالفین لګیا دي او دې ستا خلاف کین، انجام به وګور، انجام ښکارا شکه ښکارا نشو. په بدر کې به سر و سامان صحابه رضوان الله اجمعین سره دعا سنو، او توري پشمیر وي، او دا هغه طرف نه اتي 313 کسانو دا هغه طرف نه وګورا، ها سمرا خلقو، او سمرا دبدبه سره، او سمرا وسلو سره، الله تبارک وتعالى په بدر کې نیست نابود کړ. مدینه ته جنگ احزاب د پاره، جنگ خندق د پاره چې راغلی وو، الله په هوا مسلط کړه، هغه هر څه ولا چې کم دی خیمه میمه ولا والزولې، او دو صحابه باندې چې کم امتحانو هغه خپل ځان امتحان تکلک نیولې وو، دومره غټ خندق یو کنستې ده چې په هغه وخت کې د هغه سره د خوراکوم دوره بندوبست نه. والله تبارک وتعالى خی چې پیغمبره انجام به وي نه واقعي د چې انجام خلکو وی دا، او ننوم چې د حق سو خلاف کوي انجام به ان شاء الله د بد وي، اخیر انجام به د بد خيږي، او بیا د هغه ځای زابونه هغه سره سم نه دي. الله پاک کوئی قوم نوخ ته نه ګوري، ولا احزاب او نور ډلو ته هغه نه پس وګوره، قوم ثمود، قوم عاد، قوم شعيب، قوم لوط، ها دارنګ فرعون، دارنګي د ابراهيم عليه السلام وګورا هغه نمرود خلاف نمرود دارنګي مختلف د نبي عليه السلام مخالفين ابو جهل دي دا ټول الله تبارک وتعالى نو د څنګه چې دا مخکنه ډلې دي پیغمبر دا ډلې به ومه چې دي ځان تسوي دي به ومه پته وته لګي من بعد امرستو دین دي معنی به ومته بای راشي انجام به تخپل معلوم شي وهمت کل امتن او کس کړو هر یو امت برسول ایم په پیغمبر خپل معنی لیاخذو دې د پاره چې ونیوي دې پیغمبر لره وجادلوا بالباطل او جګړه وکړي د سره په ثابتولو د باطلو کې لیدهدو به الحق دې د پارا چې مغلوب کی کمزوري کې پدې سره حق فاخذتهم نماوني ولدي لرا فكيف كان عقاب نسرنګ زما عذاب الله تبارک وتعالى وي ما گرفتار کړو بیا وګوره زما عذاب څنګه وکذلك حقت كلمه ربك اومده رنگې لګېدلې د حکم دربستا على الذين كفروا فكسان ما چې کافران دي انهم اصحاب النار چې دي دي خوندان د اور الله تبارک وتعالى وي د کوم خلق معنی چې زما حکم چې الله ته د زړونو حالت معلوم دی شیطان سوره سونه کالا سونه په خدای خبر شې سمره سمره بزرګونو د پرشتو په ماحول کې ناستو که ناس نو اوس خو چې کله په زړه کې دن نه کفر او الله ښکاره ښکاره نه کو دا غرنګ کوم خلقو کې چې دن نه خیری پروت دی الله تبارک وتعالى وي په دې باندې زما حکم دو عذاب ثابت شوی دی دی ایمان نه راوړي دی به چې کوم دی هغه عذاب سره مخامخ کیږي دا د خاوندان د اور دی الله تبارک وتعالى زمنګ د پیدایش نه مخ کې هغه تپته وا چې دی بس کوي دی بس نه کوي ولی چې هغه علیم ذات دی پوه دی ها فارس باندې حامیم اللہ علم دے پمانا دے حروب مانی تنزیل الكتاب رات للدی کتاب من اللہ العزیز العلیم دے طرف دا اللہ چے زور وردے پو دے غافر الزنب بخون کے دے گناہ دے وقابل التوب قبل ان کے دے توبے دے شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے زد تولے خاوند طاقت خاوند نعمتون لا الہ الا ہوں نشت دے کارساز مگر یو اللہ الیہ المسویر دے اللہ تدرات لل ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نکی پایاتونو دا اللہ تعالیٰ کی اللہ الذین کپرو مگر آکسان چیغی پٹکڑ دے حق لرا فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد نو دوکہ دے نکی تا لرا اوڑی دل را اوڑی دل دی پکلو کے قدبت قبلهم قوم نوحن دروخویلی و مکی دی دینا قوم دنوح علیہ السلام والاحزاب او غنور اڈالو من بعدهم رست دی دینا وهمت کل امتن او قصد کړو هر یو امت به رسولهم په پیغمبر خپل معنی لی اخذوه دې د پاره چې ونی دې پیغمبر لرا وجادلوا بالباطل او جګړه وکړي د سره په ثابتولو دو باطلو کې لیدحدو به الحق دې د پاره چې مغلوب کی کمزوري کی پدې سره حق فاخذتهم نما ونی ولدی لرا فكيف كان عقاب نو سرنګي او زمنګ عذاب زما عذاب وكذلك حقت كلمه ربك ام دغرنگی لگیدل دے حکم دربستا ثابت شوی دے لگیدل دے حکم دربستا علی الذین کفروا پا کسان مانی چ کوپر کڑے دے انم دی چ دی اصحاب النار خوندان دے اور دی انشاءاللہ تفصیل و فی سبا کو سورہ غافر و وی کنا دی بلنم سورہ غافر درس نمبر ما سورہ غافر دی تے سورہ غافر و وی دی تے سورہ مومن و وی دادی کلی تا خیر